To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 18 stycznia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 5 osób w szpitalu po ataku na pociąg w Trójmieście. Policja szuka ponad 100 napastników. Marsz neonazistów skutecznie zablokowany we Frankfurcie nad Odrą. Kontrmanifestacje zorganizowali mieszkańcy. Francuski film lepiej sobie radzi za granicą niż francuskie samochody. Za chwilę o wynikach. To nie była zwykła ustawka kibiców, to był napad, mówią trójmiejscy policjanci i zapowiadają, że znajdą sprawców ataku na pociąg relacji Elbląg-Gdynia. Wieczorem ponad 100 zamaskowanych chuliganów najpierw obrzuciło skład kamieniami, później wdarli się do środka i próbowali wyciągnąć kibiców jadących na walki MMA do Sopotu. Na miejscu był Piotr Mirowicz. Pociąg wyglądał jak po przejściu huraganu. Wybite okna, porozwalane drzwi. W środku na podłodze porozrzucane szkło. Widać było też krew. Mężczyźni i kobiety, którzy jechali pociągiem, byli zdenerwowani. Nie chcieli ze mną rozmawiać. Udało mi się jednak dotrzeć do maszynisty, który opowiedział, jak wyglądały te chwile grozy, które przeżyli. Z dwóch stron, no, gdzieś liczę ich było 150, wyskoczyli i zaczęli atakować jednostkę, wybijać szyby. I później niektórzy, udało im się wedrzeć do środka i zaczęli bić. Nie patrzyli na kogo. Bili i chłopaków, i dziewczyny, a ci bardzo spokojni, ani piwa, ani papierosów, nic, z biletami. Nie wiem, o co tu chodziło. Wszyscy byli w kominiarkach, to trwało może 5 minut. Okrzyk, był odwrót, no i wszyscy uciekli. Kogoś wyciągnęli z tego pociągu? No próbowali, ale tutaj bronili łebcy i nie dali rady. Według moich informacji kibice jechali pociągiem do Sopotu na trwające w mieście zawody MMA. Była to grupa około 40 osób, 15 zostało rannych. 5 z nich trafiło do gdańskich szpitali. To mieszkańcy Tczewa w wieku około 20 lat, w tym jedna kobieta. Kilkuset mieszkańców graniczącego z Polską Frankfurtu nad Odrą zablokowało marsz neonazistów. Nie pozwolili wejść sympatykom skrajnej prawicy do centrum miasta. W marszu uczestniczyło około 250 neonazistów. W kontrdemonstracji wzięło udział 800 osób, m.in. burmistrz miasta i politycy. Podkreślali, że Brandenburgia chce być landem otwartym na świat i tolerancyjnym, w którym obcokrajowcy są mile widziani. Przeciwnicy skrajnej prawicy blokowali przemarsz, siadając na ulicy. Trasa musiała być kilkakrotnie zmieniana, ale i tak neonazistom nie udało się wejść do Śródmieścia. Najwyższe góry świata można zobaczyć w Polsce. Makiety 9 najwyższych szczytów ze wszystkich kontynentów stanęły w Zawoi. W muzeum powstającym u stóp Babie Góry upamiętnione zostaną też dokonania polskich himalaistów. Paweł Pawlica. W jednej z sal muzeum pogodzone zostały dwie teorie na temat gór wliczanych do korony Ziemi. Jedna autorstwa himalaisty Reinholda Messnera, druga Międzynarodowej Unii Geograficznej. Stąd 7 kontynentów reprezentuje 9 szczytów. Towarzyszy im makieta najwyższego wzniesienia Beskidów, Babiej Góry. Zwiedzający, stojąc przy Babiej Górze, będzie mógł porównać sobie, czym jest na przykład McKinley, czy Aconcagua, czy najwyższa góra świata Everest w stosunku do Babiej Góry wysokością. Jak wyjaśnia Bartosz Krawczak, prezes Centrum Górskiego, do Zawoi trafiły już setki najcenniejszych pamiątek związanych z polskimi himalaistami. Wandą Rutkiewicz, Jerzym Kukuczką, Andrzejem Zawadą czy Krzysztofem Wielickim. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby każdy odwiedzający mógł poznać góry, ale w aspekcie dokonań nas Polaków. Muzeum można już zwiedzać, choć jego oficjalne otwarcie odbędzie się za miesiąc. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Francuski film to nie od dziś znakomity produkt eksportowy. Nad Sekwaną na najnowsze wyniki kinematografii z zazdrością patrzą rodzimi producenci samochodów. Ciężko walczą na światowych rynkach, a rezultaty nie są tak wyśmienite jak w przypadku filmu. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Kosmetyki, towary z najwyższej półki szyku i moda to obok szampana i koniaku zawsze były powody do dumy osób związanych z tymi dziedzinami produkcji i eksportu. Teraz dołączył do tych okrętów flagowych francuskiej armady eksportowej także film, a pierwsze skrzypce gra w tej dziedzinie Lucy, w tej chwili najbardziej rozpoznawalnego francuskiego producenta i reżysera Luca Bessona, który karierę w kinematografii robi po obydwu stronach Atlantyku. Dzięki sukcesowi Lucy, nakręconemu w języku angielskim, ale przez francuskiego producenta, 2014 był drugim najlepszym rokiem dla kina znad Sekwany od 20 lat. Filmy tutaj nakręcone obejrzało 111 milionów osób, czyli aż o 119% więcej niż w 2013 roku. Przyniosły one także ponad 100% większy zysk, w sumie 640 milionów euro. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Niedziela deszczowa na południu i wschodzie kraju, przelotnie padać będzie też w centrum. Poza tym chmury, ale będą również przejaśnienia. W Trójmieście 2 stopnie, w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Bydgoszczy 3, we Wrocławiu i Poznaniu 4, w Szczecinie 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa. Ja nazywam się Michał Margański i serdecznie zapraszam na wspólne dwie godziny, jak zawsze o tej porze, dedykowane muzyce elektronicznej i kulturze płyty winylowej. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim najważniejszy gość dzisiejszej nocy, czyli Kenneth Dixon Jr., znany szerokiej publiczności bardziej jako Moody Man. Thank you. Na początku naszego spotkania postanowiłem wybrać jedno z moich ulubionych nagrań Moodymana, czyli utwór Rectify, który ukazał się w 2004 roku na płycie Black Mahogany 2. To było mniej więcej w połowie dotychczasowej działalności wydawniczej Moodymana, ponieważ Amerykanin swoją pierwszą epkę wydał dekadę wcześniej i 20 lat od debiutu w 2014 roku ukazała się jego najnowsza, 12 już płyta, zatytułowana pseudonimem. No a jeśli artysta decyduje się na taki zabieg, to album musi być z jakiegoś powodu szczególny. I szczególny jest, o czym opowiem za parę chwil, ponieważ zgodnie z zapowiedzią dzisiejszej nocy urządzamy wspólny odsłuch tego albumu, który w mojej prywatnej ocenie jest najlepszą płytą 2014 roku. Płyta z wielu powodów zasługuje na uwagę, bo nie dość, że jest pięknie wydana, to jeszcze, co ważniejsze, przedstawia doskonale opowiedzianą historię i coraz częściej dochodzę do wniosku, że jest też swoistym słuchowiskiem, o czym mam nadzieję Państwo się przekonają. Proszę zatem przygotować się na wspaniałą podróż opowiedzianą wieloma stylami, bardzo ciekawymi zapożyczeniami, no i historią, w której pojawia się wielu wspaniałych bohaterów, bo są tu zarówno takie postacie jak na przykład Lana Del Rey czy Jose James. Album Moodymana odpalimy za kilkanaście minut. Jest zatem czas, żeby dobrze ustawić głośniki i wygodnie zasiąść w fotelu, być może nawet z jakimś dobrym winem. Proszę się przygotować do tego słuchania, bo naprawdę warto. A do tego czasu proponuję m.in. nagranie rekordzisty w graniu muzyki na żywo. Ten pan nazywa się Jason Charles Beck, czyli Chili Gonzales, i w 2009 roku w Paryżu zagrał na fortepianie bez przerwy 27 godzin, 3 minuty i 44 sekundy. Ja dziś sięgnę jednak niekoniecznie po klasyczne, a bardziej po hip-hopowe wcielenie Gonza. Zresztą tych różnych ogrodów muzycznych, jakie przemierza Kanadyjczyk, jest naprawdę sporo. Ewidentnie czuć, że najzwyczajniej on po prostu kocha muzykę. W każdym razie przywołam debiut z roku 2000, zaczepnie zatytułowany Gonzales i Berales. Who is the worst MC? Twist Worst MC, czyli utwór, który znalazł się na długo grającym debiucie Gonzaleza. Gonzales i Berales to bardzo efektowne otwarcie w jego karierze. Kolejne płyty przynoszą czasem pytanie, czy aby zrobił je ten sam gość, bo Gonzo potrafi nagle przestawić zwrotnicę i wjechać w zupełnie inny świat. Czasem jest proszony do współpracy przy cudzych płytach, tak jak w przypadku mojej najważniejszej, z tym, że z roku 2013. Give Life Back to Music. Tym utworem zaczyna się Random Access Memories, album duetu Daft Punk. Płyta, na której Gonzo pojawia się dwukrotnie. We'll be right back. Gonzo, tu wspólnie z Chrisem Caswellem na keyboardach, Give Life Back to Music, Daft Punk z gościnnym udziałem m.in. Chili Gonzalesa. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim danie główne naszego spotkania, czyli album Moody Man Kenny Dixona Jr. Moody Man wydał go w styczniu zeszłego roku w swojej wytwórni KDJ. Album opublikowano zarówno w plikach, czyli w MP3-kach, ale też we flakach, ale format, który nas interesuje najbardziej, to oczywiście płyta. Muzyka musi mieć swój desygnat. I tu taki temat, jaki pojawia się często w przypadku potężnych, opasłych produkcji, bo materiał w całości trwa, drodzy Państwo, ponad 75 minut, ale tyle można usłyszeć z kompaktu, natomiast to, co wytłoczono na winylu, to absolutny ekstrakt. Podobny zabieg parę lat temu zrobił DJ Hell na Teufelsbergu. W każdym razie zarówno cedek, jak i analog mają wiele wartości. Niemniej ja dziś chciałbym przedstawić ten cały i skończony zamysł Moody Mana, w związku z czym muzyki posłuchamy z płyty kompaktowej. To będzie historia o Detroit, czyli mieście, z którego słynie nasz bohater. No bo Moody Man to przecież protoplasta Detroit Techno, ale to będzie również swoiste słuchowisko. Słuchowisko oparte na wielu stylistykach i okresach w muzyce rozrywkowej, bo jest tu zarówno wiele starych nagrań, jakie wygrzebał i przywołuje. Są oczywiście autorskie nowe kompozycje wykonane przez takich zaproszonych gości, jak na przykład Lana Del Rey, Bilal, Jose James. Pojawiają się też przyjaciele z Detroit, jak na przykład perkusista André w kapitalnym utworze Like I Used To, w którym nomen omen śpiewa sam Moody Man. Co jakiś czas przeróżne głosy ściągają słuchacza do wątku przewodniego tej płyty, czyli do wypalonego i niebezpiecznego Detroit. Zresztą wiele takich tajemniczych wątków pojawia się na płycie. Bardzo wiele dzieje się też w warstwie dźwiękowej. To są naprawdę wyżyny sztuki producenckiej. Proszę zwrócić na przykład uwagę, jak miękki jest dźwięk, mimo iż, no cóż, mamy tutaj do czynienia momentami z dżunglami czy rasowym deep house'em. Proszę również zwrócić uwagę, jak brzmi każdy wokal, każda zwalniana płyta winylowa, czy wreszcie na pierwszy rzut ucha dziwnie łączone utwory. One często kończą się i zaczynają, a przynajmniej tak są poindeksowane. Naprawdę w różnych momentach, w różnych dziwnych momentach są te początki i końce. Mam również wrażenie, że na tej płycie słychać kilka różnych albumów, ale żeby się w tym wszystkim połapać, no to wcale nie trzeba wyjątkowego skupienia, bo sam autor co jakiś czas przyciąga słuchacza, a robi to bardzo ciekawymi sztuczkami, trwającymi na przykład 9 sekund. Jest też utwór prawie 12-minutowy, to Sloppy Cosmic, będący wariacją utworu Funkadelic z 1973 roku. Jest też na przykład Desire Jose Jamesa w nieco bardziej niż na epce rozbudowanej wersji. Jest Lana Del Rey i Born to the Die, no z totalnie taką wywróconą sytuacją rytmiczną w trakcie trwania utworu. I właściwie to gdyby nie tekst i gdyby nie wokal Lana Del Rey, no to miałoby się wrażenie, że to są zupełnie dwa różne utwory. W sumie jest ich 27. Przed nami opowieść o tańcu, mroku, opowieść, w której będzie można usłyszeć kilka refleksji. Na przykład taką sentencję, że nigdy nie będziesz szczęśliwy, dopóki nie spróbujesz. Do tego wszystkiego cała masa smaczków, cała masa sztuczek i przede wszystkim doskonałego dźwięku. Nie wiem, czy nie lepszego niż na płycie Random Access Memories duetu Daft Punk. Czy mają już Państwo dobre warunki do wysłuchania tej płyty? Ladies and gentlemen, madame, monsieur, panie i panowie, przed nami muzyka najwyższej próby. Nowa muzyka. Muzyka, która pokazuje, że ta najbardziej abstrakcyjna ze sztuk cały czas się rozwija i cały czas potrafi być bardzo, bardzo autentyczna. Ze stycznia 2004 roku Moody Man, czyli album Kenny Dixona Jr. Życzę dobrego odbioru. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. We'll be right back. Don't call me young, still in here, baby. Black Bottom, Martin Luther King, Boulevard, Jimmy Dean, nigga. The struggle, three chairs. Joy Road, Chama. Everybody stop. 8 Mile, what up, though? What up, though, nigga? By right, Records, this is Jefferson. Slimwood, Bel Air, Chandler Park, baby. Six Mile, 7 Mile, Back Avenue, baby. Mocha. P-Funk All-Stars, Alley's in your mind. Rosa Park Boulevard. Her love was like a burning flame of desire. Remember, I am the one. Remember, she entered my life, my heart. She entered my life, my heart. She appeared in the distance like a prayer. From a nightmare, yeah. The only survivor left who fell in love. Remember, yeah. Planet spinning madly, and I'm the only one to see it fall through time. Yeah. Time to heal all wounds but mine. Yeah. Anytime I'm spinning, there's no FOMO. Hey. Want me? Huh. Need me? Hey. You don't even walk the same like you used to. Want me? Huh. Need me? Hey. I guess you don't want me. I got work, baby. Julian was a little fur collar, and then they had them $100 Nikes and Jordans, and the Pope couldn't get enough, get enough, get enough. Przenoszenia. Say it. Ice cream and some. Thank you.